اسیری خستگی غمها، برای تو دلم تنگه، تو رو میخوام تو این دنیا. هنوز این عشق لرزونم نشست روی مجبونم، عزیز من تو میدونی جدا از تو نمیمونم، نمیتونم. به تلخیت برای من موندم و درد بی وفایی. شب تاریک و من تنها، اسیری خسته غمها، برای تو دلم تنگه، تو رو میخوام تو این دنیا. عشق لرزونم نشست روی مژگونم، عزیز من تو میدونی جدا از تو نمیمونم، نمیتونم. شکست ساز خاموشم، عشق من و تو حکایتی بود، روزی توی شهر آشنایی، ای رفته به تلخیت برای من موندم و درد بی وفایی. من تنها اسیری خسته غمها، برای تو دلم تنگه، تو رو میخوام تو این دنیا. هنوز این عشق لرزونم نشست روی مژگونم، عزیز من تو میدونی جدا از تو نمیمونم، نمیتونم. ندیده درد جدایی، جدا مشو از دل، حبیب روح و دل من دوا چه میدانی. ماجرا کم کن و بازا که مرا مردم چشم، خرقه از سر به در آورد و به شکرانه بسوخت. خورده خون جگر، حال من کجا دانی بلای زندگی من، بلای زندگی من، بلا چه میدونی. مگر خدا دل تو مهربان کند با من، ولی تو کافر مطلق، خدا چه میدانی؟ ماجرا کم کن و بازا که مرا مردم چشم، خرقه از سر به در آورد و به شکرانه بسود. خرقه زهد مرا آب خرابات ببود، خرقه زهد مرا آب خرابات ببود، خانه عقل مرا آتش خمخانه بسوخت. Thank you. درد تو دایی، ندیده درد تو دایی، تو دامشو فرقه زهد مرا آب خرابات ببرد، خانه عقل مرا آتش خمخانه بسوخت. هر که افسانه بگو حافظ و می نوش دمی، که نخفتیم شب و شب به افسانه بسوخت. تاریک و اسیر خسته غم ها، برای تو دلم تنگه، تو رو میخوام تو این دنیا. هنوز این عشق لرزونم نشست روی مجبونم، عزیز من تو میدونی جدا از تو نمیمونم، نمیتونم. منو تو حکایتی بود روزی توی شهر آشنایی، ای رفته به تلخیت برای من موندم و درد بی وفایی. شب تاریک و من تنها، اسیر خسته ی غم ها، برای تو دلم تنگه، تو رو میخوام تو این دنیا. هنوز این عشق لرزونم نشسته روی مژگونم، عزیز من تو میدونم.